W postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już środa, 13 czerwca, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mistrzostwa świata powoli czas zacząć. Polscy piłkarze wylatują dziś do Rosji. Czekamy ze spokojem już na otwarcie mistrzostw. Mieszkańcy okolic Puszczy Białowieskiej obawiają się, że może dojść do poważnego pożaru. Jeżeli nie daj Boże doszłoby do tego pożaru, to Białowieża jest bez szans. Francja krytykuje Włochy za postawę wobec uchodźców. Dziś o 10.25 polska ekipa samolotem czarterowym ma odlecieć z lotniska Chopina do Soczi, gdzie będzie mieszkać przed i w trakcie mundialu. Biało-czerwoni mają prawo być przed turniejem w dobrych humorach. W ostatnim sprawdzianie pokonali Litwę 4-0. Trener Adam Nawałka w TVP Info mówił, że jest zadowolony z meczu, ale ma nadzieję, że forma polskich piłkarzy na mundialu w Rosji będzie jeszcze lepsza. Plany wykonane, natomiast teraz oczywiście czekamy ze spokojem już na otwarcie mistrzostw. Mam nadzieję, że dyspozycja będzie jeszcze lepsza, bo dzisiejsze spotkanie, tak, można być zadowolonym z niektórych fragmentów, natomiast wiadomo, że trzeba tonować nastroje. Jedziemy na Mistrzostwa Świata. Wysoka wygrana z Litwą to nie jedyna dobra wiadomość dla kibiców. Kamil Glik decyzją lekarza reprezentacji Polski Jacka Jaroszewskiego poleci z drużyną na mundial. 30-letni obrońca ma być gotowy do gry najpóźniej w trzecim spotkaniu fazy grupowej. Kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski. Na pewno cieszymy się. Mam nadzieję, że też będzie mógł niedługo trenować, no bo to też jest ważne, nie tylko dla niego, ale też dla nas. Więc jeśli tam, mam nadzieję, że zdrowie tak to opisze, że będzie przede wszystkim w 100% gotowy, bo tylko w 100% Kamil będzie mógł dać to, co ma najlepsze i na pewno na to liczymy. Na inaugurację turnieju nasi piłkarze zagrają 19 czerwca w Moskwie z Senegalem. Później rywalizować będą z Kolumbią i Japonią. Mieszkańcy okolic Puszczy Białowieskiej alarmują, że boją się poważnego pożaru. Mówili o tym na wieczornym spotkaniu z wiceminister środowiska Małgorzatą Golińską, która jest też głównym konserwatorem przyrody. Na debatę zorganizowaną w Hajnówce, a dotyczącą przyszłości puszczy, przyszło kilkadziesiąt osób. Mamy taką suszę, jak jest obecnie, kropli deszczu nie było. To jest zagrożenie kolosalne. My się po prostu, okoliczne wsie tutaj przy puszczy, to się po prostu spalimy. I takie mówienie, że proszę się nie bać, bo tu nigdy nie było pożaru, jest dla mnie śmieszne. Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak. Jeżeli nie daj Boże doszłoby do tego pożaru, to Białowieża jest bez szans. Jeżeli ja słyszę strażaków, którzy mówią, że jeżeli by nie daj Boże pojawił się tam ogień, to będzie się rozprzestrzeniał z prędkością 20 do 40 km na godzinę, to mówimy o realnym zagrożeniu. Wiceminister środowiska Małgorzata Golińska. Jeżeli w wytycznych misji UNESCO mamy wprost zapisane, że ma powstać grupa robocza, która również zajmie się realizacją kwestii zabezpieczenia przeciw zagrożeniu pożarowemu, to my to po prostu powinniśmy zrealizować. Dlatego też już jesteśmy w trakcie opracowywania aneksu do planu urządzenia lasu, bo bez tego aneksu leśnik nie może wywieźć z lasu ani metra drewna. Wiceminister Małgorzata Golińska jest odpowiedzialna za pracę niedawno powołanego zespołu eksperckiego do spraw Puszczy Białowieskiej. Ma on wypracować porozumienie między różnymi środowiskami co do metod ochrony puszczy. Dzisiaj komisja weryfikacyjna zajmie się reprywatyzacją działki przy ulicy Pięknej 49 w Warszawie. Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta powiedział, że w tej sprawie w 2011 roku wydano decyzję zwrotową na osobę, która nie żyła, a miasto mimo wiedzy o nieprawidłowościach pozwoliło na wybudowanie biurowca. Na rozprawę jako świadków wezwano naczelnik Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, referenta w tym urzędzie, kuratora oraz notariusza. W charakterze stron wezwania dostali beneficjenci decyzji zwrotowej. I na koniec jeszcze zagranica. Francja krytykuje Włochy za postawę wobec ponad 600 uchodźców na statku Aquarius. Wcześniej władze w Paryżu zachowywały się w tej sprawie powściągliwie, co wywołało krytykę świata politycznego. Marek Brzeziński. Jedynie prezydent Emmanuel Macron otwarcie potępił cynizm i, jak to ujął rzecznik rządu, brak poczucia odpowiedzialności Włochów, którzy zlekceważyli prawo morskie, nakazujące, aby w przypadku katastrofy zagrażającej jednostce pływającej obowiązek jej przyjęcia spoczywał na władzach państwa u brzegów, którego statek się znajduje. Milczenie w tej sprawie przerwał także premier Edouard Philippe, który podobnie jak szef MSW Gérard Collomb nie zabierał dotąd głosu w kwestii uchodźców. Teraz stwierdził, że Włochy weszły na drogę sprzeczną z zobowiązaniami międzynarodowymi oraz zapowiedział, że Francja jest gotowa udzielić Hiszpanii wszelkiej pomocy w przyjęciu imigrantów. Minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian oświadczył, że Francja zażądała od Włoch, aby zmieniły swoje stanowisko dotyczące przyjmowania imigrantów. Ostrożna i zachowawcza postawa w sprawie Aquariusa podzieliła rządzącą większość, wśród której odezwały się głosy, iż Francja powinna, tak jak Hiszpania, wyciągnąć pomocną rękę wobec imigrantów, a nie, jak to ujęła jedna z deputowanych, chować głowę w piasek. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy na północnym zachodzie i na południu kraju okresami przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura minimalna od 10 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 14-15 stopni miejscami na południowym zachodzie. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 24 stopni chłodniej w terenach podgórskich i nad morzem. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś trzecie spotkanie z twórczością Briana Eno, wizjonera, mistrza ambientu. Niekoniecznie był pierwszy, ale na pewno jeden z najważniejszych twórców tego gatunku, o ile nie najważniejszy. Dzisiaj rozpoczynamy naszą przygodę z muzyką Briana Eno w połowie lat 90., a ten głos to oczywiście ten sprzed chwili należał do Bono z grupy U2. Oprócz tego, że Brian Eno produkował nagrania grupy U2, to również zrealizowali płytę pod nazwą Passengers, a w skład tego zespołu weszli właśnie muzycy grupy U2 i Brian Eno. Brian Eno, który na tej płycie zagrał na instrumentach klawiszowych, gitarach i różnych jeszcze innych elektronicznych urządzeniach. To był utwór Slug. Większość płyty zatytułowanej Original Soundtracks 1, bo taki jest właśnie tytuł tego albumu, zawiera nagrania do wyimaginowanych filmów, czyli krótko mówiąc nawiązanie do płyty z lat 70. Briana Eno, Music for Films. Tylko trzy fragmenty z płyty Original Soundtracks to naprawdę utwory, które pojawiły się w jakichś filmach i za chwilę taki przykład, jednocześnie najbardziej rozpoznawalny fragment całego albumu. Miss Sarajevo z gościnnym udziałem Luciano Pavarottiego. Crown. Christmas trees is nearly time for the tables, and the night is set to freeze. YouTube, Brian Eno i Luciano Pavarotti, Miss Sarajevo. Utwór, który był przebojem i to całkiem sporym w Wielkiej Brytanii i wielu krajach europejskich, o dziwo nie w Stanach Zjednoczonych. To był koniec roku 95, także właściwie taki przebój około świąteczny. Natomiast w roku 1997 Brian Eno wydał kolejną płytę z muzyką ambient zatytułowaną The Drop. Thank you. More Dust. To fragment płyty Drone from Life, którą Brian Eno nagrał z Stowarzyszeniem Innego Muzyka, a tym muzykiem był J. Peter Schwalm, niemiecki kompozytor, aranżer, wykonawca. A gości na tym albumie pojawili się też znani artyści, bo i Holger Czuka jest z grupy Ken, i Laurie Anderson, i Leo Abrahams. To już stały pracownik właściwie od wielu lat Briana Eno, ale wtedy mniej więcej zaczynali. Natomiast teraz jesteśmy w roku 2005 już. Wtedy ukazała się płyta Another Day on Earth. Pierwszy, po długiej przerwie, album pierwszy, gdzie Brian Eno trochę zaczął śpiewać. Pierwszy po ponad 20-letniej przerwie album tego typu. Na początek fragment zatytułowany Bone Bump. My body, so thin, so tired, beaten 4 years, plowshare, two, boom, so hard. Bone bomb. Bone bomb. Bone bomb. So dusty, so dry, buildings pushed over, lives heaped together, young girls dreaming of beautiful deaths. Pop star pictures above their beds. Above their heads. Troops. Utwór z płyty Another Day on Earth to płyta, która osiągnęła sporą popularność ponad już 10 lat temu. Tak jak powiedziałem, trochę wokali się na tej płycie pojawiło. No i cóż jeszcze? To był właściwie taki antrakt w tym, co pod względem artystycznym Brian Eno robił w tamtym okresie, o czym wkrótce się Państwo przekonają. Z płyty Another Day on Earth jeszcze utwór Going Unconscious. pictures. Trembling. His eyes open. Thank you. Tripoli 2020 to tytuł fragmentu płyty Beyond Even. Album zrealizowany przez Briana Eno przy współpracy Roberta Fripa, czyli artysty, z którym Brian Eno współpracował niejednokrotnie. Czasami ta współpraca była sygnowana nazwiskami obu muzyków, tak jak w tym przypadku, a czasami Robert Fripp gościnnie przygrywał na płytach Briana, po prostu. Beyond Even raz jeszcze, tym razem fragment Time Sparkles. Thank you. Some days we exercise, some days we harmonize. Look away, look away, look away. Oh yeah. Take another life of a wretched soul when they get too high and po blisko 30 latach właściwie, można to jeszcze bardziej konkretnie być, po 27 latach przerwy, Brian Eno spotkał się z Davidem Byrne'em. Przypominam, że wcześniej Brian Eno produkował płyty grupy Talking Heads, a także zrealizował album sygnowany przez jego nazwisko i właśnie Davida Byrne'a, My Life in the Bush of Ghosts. To był rok 1981, to była płyta przełomowa. Jeśli chodzi o album, który ukazał się w roku 2008, znowu ci dwaj muzycy razem, Everything That Happens Will Happen Today, to już nie ma mowy o przełomie, ale po prostu bardzo wysmakowana, momentami nawet wyrafinowana, ciekawa, interesująca muzyka, trochę world music, trochę ambientu, sporo rytmów, no i oczywiście głos Davida Byrne'a przede wszystkim. Wysłuchaliśmy już utworu I Feel My Stuff z tego wydawnictwa. Phil Manzanera gościnnie na gitarze się w nim pojawił, natomiast teraz utwór poniekąd tytułowy Everything That Happens, tutaj Leo Abrahams z kolei na gitarze, a później Strange Overtones, utwór wydany również na singlu, gdzie gościnnie z kolei pojawi się na bębnach Robert Wyatt.